ईश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्य मने शूरस्य भाव इति शौर्य, शूर के अंदर विद्यमान जो गुण विशेष सामर्थ्य है उसको शौर्य का तेज प्रगल्भता, सबको अभिभूत करके चलने की सामर्थ्य, धृति धारणम, धृति धारण करने की क्षमता, सर्वावस्था सो अनवस्था तो भवती यथा धृत्या उत्तम विकस्य। धृति के द्वारा उठा हुआ जो व्यक्ति होता है वो किसी भी अवस्था में अवसाद को प्राप्त नहीं, किसी भी अवस्था में हार नहीं मानेगा, मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, यही क्षत्रियों का मुख्य स्वभाव रहा है। दाक्षम दक्षस्य भाव दाक्षम, क्रिया कुशलता, सहसा प्रत्युत्पन्नेश कार्येश हव्यामोह प्रवृत्ति, अचानक कोई सामने आ गया काम तो भी उसमें भी बिना मोह का आराम से प्रवृत्ति होता है और सम्यक प्रकार से कार्य का संपादन करना है। एकदम अचानक आ गया तो आदमी जल्दीबाजी में क्या होता है, घबरा जाता है, क्या करो क्या ना करो समझ में नहीं आती, क्रम का विक्रम करके आदमी कर देता है, ये नहीं होना है क्षत्रिय का स्वभाव, घबराना नहीं किसी भी हालत में भी, सहसा प्रत्युत्पन्न कार्य, फिर ऐसे कार्यों में भी अव्यामोहेन प्रवृत्ति होने का नाम दक्षता है, यही कार्य कुशलता है। युद्धे चाप्य पलायनम अपरामुखी भाव शत्रुभ्य, शत्रुओं से परामुख को अगर दौड़ने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं। दानम धीर द्रव्येश मुक्त हस्तता, धीर द्रव्यों के मामले में खुला हाथ, कोई कंजूसी नहीं करता हो किसी प्रकार की, बलि आदि को देखो ना, कहता है गुरु मना भी कर रहा है, कहते नहीं हमें तो वचन दे दिया, देना है तो देना ही, और दानियों में तो महादानी आप जानते ही, कर्ण के बराबर कोई हो नहीं सकता, अपने कवच निकाल करके दे दी, जो मांगा वो देते गया, किसी चीज को छोड़ा है। अंत में जो है माँ को भी ऐसे वर दे दिया जिसकी वजह से दुर्योधन का हार भी, नहीं तो पांचों को मारी दिया होता, चार को तो कम से कम खत्म ही कर देता, चलो अर्जुन और उसके बीच लड़ाई में जो भी होता होता, इन बाकी चार को तो खत्म कर दे, मौका भी मिला युद्ध में चार बार, लेकिन प्रत्येक को माफ कर दे गया, छोड़ो हमने माँ को वचन दे रखा क्या था, छोड़ो उसी बेइज्जती को लेकर के तो लफड़ा हुई थी अर्जुन का और युधिष्ठिर का बीच, ये प्रसंग पहले भी एक बार उठा था, प्रसंग वही है, कर्ण ने जो उसको युधिष्ठिर को हरा दिया, हरा करके छोड़ दिया, युधिष्ठिर आकर के बहुत तिलमिलाता है, बहुत नाराज होता है, वही एक प्रसंग है जो युधिष्ठिर ने क्रोध किया है पूरे महाभारत, और कहता है तेरे वैसे तुम्हारे भरोसे हम जो है लड़ाई लड़ रहे थे, तुम्हारे गांडीव के भरोसे, पहले ही कहा था समझौता करेंगे कुछ भी कर लेंगे जंगल में ही रह जाएंगे, अब तुमने कहा कि नहीं लड़ूंगा लड़ूंगा, और आज तक तुमने मारा नहीं, देखो इससे बड़ा अपमान क्षत्रिय का क्या हो सकता है जो अगले ने जीवन दान दे दिया, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं, ये सब तेरे गांडीव की वजह से हुई, उठाए उसने गांडीव को फेंक के फेंक देता छोड़ दे, और गांडीव जब प्राप्त किया था सब उसने कसम खाए थी जो कोई मेरे गांडी का अपमान करे उसका गर्दन काट दूंगा, अब गांडी का अपमान युधिष्ठिर ने कर दिया, गर्दन काटने का नंबर आया, अब परेशान हो गया बाद में क्रोध में, तो उसने कर दिया जो कर दिया, लेकिन अब इसका ड्यूटी है उसका गला काटना पड़ा, तब जाके वो आया कि तुम तंकारेण हंकारेण जो है कर देने से परे का मृत्यु के बराबर हो जाता है, तुम कह दो इसकी मौत हो गई, युद्ध भूमि में से मौत पाया युधिष्ठिर ने, जरा छोटे भाई से मौत पाया युधिष्ठिर, तो इसलिए कहते हैं कि क्षत्रिय का कर्म है कि शत्रु से विमुख कभी नहीं होना, और देव मुक्त सत्ता के बारे में वो उच्चार हुआ कर्ण के बराबर कोई, ईश्वर भावश्च ईश्वर से भाव है, ईश्वर भाव क्या है वो प्रभु शक्ति प्रकटीकरण ईशितव्यान प्रति, ईशितव्य है प्रशासनीय है सत प्रजा के प्रति अपना जो अनुशासन को प्रकट करने की सामर्थ्य रखना, वो कहते ईश्वर भाव है। छात्र कर्म क्षत्रिय जातिर्वीतं कर्म, क्षत्रिय जाति के लिए भी ये सब कर्म है संभव, इसलिए छात्र कर्म है, उनका अपना स्वभाव से जन्य है, उनके अपने प्रकृति होता रजगुण प्रधान सत्य गौण और अभिभूत तम वाला जो क्षत्रिय है उनके अंदर स्वभाव है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात गम कर्म शूद्र से स्वभावजम, कहते कि कृषि गौरक्षा वाणिज्य ये सब वैश्य कर्म स्वभाव से जन्य है, ये विशिष्ट कर्मों का वर्णन कर रहे हैं, ये वैदिक उन कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं जो नित्य नैमित्तिक त्रैवर्णिक को प्राप्त है, वो तो सबको प्राप्त है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये विशेष लोक व्यवहार में भी उसे कैसे व्यवहार करनी है, स्वभाव से क्या कर्म से प्राप्त है वो बात कहा जा रहा है, वैदिक कर्म व्यवहार की बात नहीं, उसके तो कहने की कोई जरूरत है, तत्व मंत्रों में लिखा है कि इसको कौन याग करे और सभी के योग्य कौन से याग है, सर्वसामान्य अग्निहोत्र आदि तीनों के लिए बराबर है। राजा रहस्य ने कह दिया वैश्य काम वैश्य के लिए जो प्रतिष्ठा काम वैश्य इत्यादि कह दिया, अलग अलग वर्णन किया है। ब्राह्मणों बृहस्पति सभी ने जो ब्रह्मचर्य काम ब्राह्मण शब्द स्पष्ट आया। तो इस तरह से तत्व वर्णन अलग भी है, सर्वसामान्य भी अलग है। उन कर्मों के बात यहाँ पर नहीं है, ये ना समझे ये करे तो वो छोड़ दो, नहीं उसके सहित ये है, उसको तो करना ही है। नित्य नैमित्तिक कर्म को त्यागना ही नहीं, बोल चुके हैं पहले पावनानी मनीषी नाम, उन्हें तो त्यागना है नहीं। और स्वभाव से ये होता है, अब इन पर भी विजय पा के आगे बढ़ने की रास्ता समझना है इसीलिए। तो ये करे कृषि गौ रक्षा और वाणिज्य वैश्विक कर्म स्वभाव जनी, और परिचर्यात्मक जो कर्म है ये शूद्र का स्वभाव जनी कर्म। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कृषि गौरक्ष वाणिज्य कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कृषि भूमि लेखन भूमिर विलेखनम खेती बाड़ी करना गौरक्ष तद भाव गौरक्षम पशुपाल्यम इत्यर्थ पशुपालन वाणिज्य वण कर्म क्रय विक्रयादि लक्षण वैश्य कर्म वैश्य जाति है कर्म क्रय विक्रयादि रूपा जो है ये वैश्यों का कर्म वैश्य जाति कर्म है। वैश्य कर्म स्वभाव जम वैश्य कर्म स्वभाव से होता है। ये जब अपने देश की सरकार बना था जब स्वतंत्रता के बाद में जो राजगोपालाचार्य जी थे बहुत ही अच्छे महान उद्भट विद्वान थे, उन्होंने लिखा स्पष्ट भाई सरकार को व्यापार नहीं करना है। सरकार मैंने क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम नहीं व्यापार करना, यही करना भी पड़े उतने समय तक करो जब तक हमारे अंदर कोई व्यक्ति जनता के अंदर प्रजा में जिस धंधे को संभालने की क्षमता नहीं है इन्वेस्ट करके इतना उतनी व्यापार तुम कर लो, बाकी चीज हर विषय का व्यापार करना ये ठीक नहीं। तब तक करो कोशिश करो भाई इतनी सुविधाएं दो प्रजा को कि अपने आप व्यापार कर ले, सारे देश के सबसे व्यापार वो संभाल ले, किसी भी प्रकार के व्यापार में नहीं जाना चाहिए। और माना का वह भी बनिया बुद्धि घुसाई सब चीजें व्यापार बिठा दिया, अब ऐसे व्यापारी बना दिया सरकार को उसका व्यापार विफल है। और क्षेत्र क्या व्यापार करना जानता है, विफल होना ही है। इसलिए हर फैक्ट्री देखो हर चीज देखो गवर्नमेंट की लॉस ही लॉस चल रहा है, वही प्राइवेट में जाते प्रॉफिट हो जाता है। और प्राइवेट को टाटा फाटा बिरला वाला कर ले लेते हैं और प्रॉफिट में चला जाता है। अब तो कई अरबपति होंगे कई लोग खरीद लेते हैं और उसे भी देने में रो रहे, अरे दे दो सारी चीज छोड़ो तुम अपने शासन करो और इस हिसाब से फिट बिठाओ कि सारी टैक्स हिसाब ईमानदारी से दें और तुम्हारी कमाई 10 गुना होगा उसमें। यदि व्यापार करने पर ध्यान देना बंद कर दें और केवल उचित जो इनका व्यवस्था है कर व्यवस्था प्रणाली को सम्यक कर दे ईमानदार से ग्रहण कर दे तो सारा काम सही हो जाएगा। इतनी बिजली चोरी आज हो रही है अपने आप बंद हो जाएगी। और प्राइवेट वाला तो डंडा मारेगा अच्छी तरह से, ऐसे थोड़ी ले छोड़ेगा वो, प्राइवेट वाला चोरी करने देगा बिजली, अभी प्राइवेट को दे ही नहीं रहे इन चीजों में। वितरण को दे दो, नहीं वितरण को रख लिया अब बाकी उत्पादन को दे रहे, अरे उत्पादन को क्या को दे दिया पागल है, उत्पादन अपने हाथ में रहता तो ही कोई गड़बड़ी, वहां तो कोई चोरी नहीं हो रहा है ना, वितरण में चोरी है, सब उल्टा उल्टा काम चल रहा है। और एक क्षत्रिय जो वैश्य का कार्य करने लग जाता है सब विफल होता है, और वैश्य जब क्षत्रिय का कार्य करेगा तो भी विफल हो जाएगा। स्वभाव से चीजें हैं गुण उसके अंदर आ जाता है, ट्रेनिंग हो जाती जन्म से पेट में रहते हो तो उसके संस्कार बन जाते हैं सारी चीज। पहले स्वभाव का मतलब क्या, पूर्व जन्म के संस्कार अनुरूप इस जन्म में जो आपके प्रार्थना बन करके प्रवृत्ति हो रही है उसका नाम स्वभाव हो, तज्जन्य है ये स्वतः ही हो जाता है। इसलिए आप किसी क्षत्रिय को संन्यास दे दो तो भी वो अपना काम वही करेगा, यहाँ आने के बाद मारो काटो मटर सटर इधर उधर करेगा, वो छोड़ेगा उसके दिमाग में खुरापत चलती रही, तो स्वभाव है ना अंदर संस्कार वासनाएं भरी पड़ी है और किए बिना उसे रहा नहीं जाता। कुछ नहीं तो अपने ही आश्रम में राजनीति कर डालेगा, सब उल्टा पलटा करना अपने ही आश्रम का नाश कर देगा लेकिन वो करेगा जरूर। और वैश्य को देखो वहने अपने आश्रम बढ़िया संभाल लेगा और उसका एक ही काम रहता है और कहां से और कहां से 99 का चक्कर में लगा रहता है, लगे रहेगा लाख से करोड़ करोड़ से अरब की ओर हिसाब किताब लगाते रहता है, अरे योजना बनाऊंगा तो इसमें इतना करोड़ आएगा, हम नहीं आएगा तो भी कोई बात रहे जितना आ गया सो ठीक, बस एक और बनाओ और अगला कार्यक्रम जोड़ो बोलेगा वो ताकि उतनी पूरी हो जानी चाहिए, वो जोड़ते ही रहेगा। तो ये अपना वैश्य उसका स्वभाव, क्या करो चाहे तुम संन्यास दे दो उसको देने से थोड़ी परिवर्तन ना जाए, फिर बहुत तपस्या करना पड़ता है। अविश्वामित्र की कहानी नहीं है, क्षत्रिय तो ब्राह्मण को प्राणी के लिए कितना तपस्या किया, ये साधारण नहीं चीज है। स्वभाव को तोड़ना संस्कार को वासना का क्षय करना अत्यंत कठिन है। गा रक्ष दीदी गौरक्ष पाश बाल्यम वाणिज्य मैंने वणिक कर्म क्रय विक्रिया लक्षण वैश्य कर्म वैश्य जाति कर्म कर्म वैश्य कर्म स्वभाव और परिचर्या शुश्रूषा स्वभाव कर्म शूद्र से शूद्र के अंदर विद्यमान भी जो स्वभावजन है वह क्या है, सेवा ही है। कहीं भी जाएगा यही करे, शूद्र तो शूद्र ही ठहरा। चाहे जितना भी कहो उसको, भाई तुमको मालिक बना दे रहे, नहीं नहीं भाई हम तो मालिक बनेंगे तो भी हम तो सबके झाड़ू मारेंगे, सब यहाँ जाएंगे, सबको चाय पानी ले ले जाएंगे, छोड़ूंगा नहीं। वो अपना कर्म कहाँ छोड़ेगा। ये गलत बात है, ज्ञानी होने के बाद सब ब्रह्म रूप मान के सेवा करने गलत चीज है, वही गलत चीज बात बनती। वो तो उसकी कोटि तो यहाँ बात हो ही नहीं रही, पहले चर्चा हो चुकी है किसके बात चल रहा है। उस ब्रह्म ज्ञानी की बात रही जो सबकी सेवा कर देता है, उसके सब ब्राह्मण क्या हो तो क्षत्र क्या शूद्र कोई भेद तो है ही नहीं। स्व से अभिन सबको देख रहा है, स्व की सेवा सबकी सेवा कर देता है। ईश्वान महाराज जी का महाराज जी तो कोड़ी है, कैसे आप धो रहे हो, अपने शरीर को धोते नहीं हो क्या है? तो अपने शरीर को धोते नहीं हो, फिर देखिए तुम्हारा शरीर से अलग है ये, इसको धो दे तो कौन आफत हो गया। कल मान लो यही शरीर में तेरी कोड़ी हो जाए, तब तुम कोड़ी हो जाओगे, तुम अपने कोड़ को नहीं धोओगे? ये भी नहीं मानते हो ये मेरा ही कोड़ है, अपना ही है, ये भी क्यों नहीं साफ कर रहे? उतनी अकल कहाँ सबके अंदर आएगा? ये तो महान ज्ञानियों की बात, वो खुद करते थे, मतलब पट्टी लगा रखते। डॉक्टर तो रहे ना, वो स्वभाव ही नहीं की उनकी, वो भी एक संस्कार है, वो डॉक्टरी संस्कार घुस जाता ना, वो जो संस्कार था वो ब्रह्म ज्ञान के बाद भी वही काम कराते रहा। ये विचित्र कर्म जो बन जाता है वो भी अपना काम करामत कर दिखा दे रहा, छोड़ेगा नहीं। ये स्वभाव जन्य चीजें हैं, एतेषां जाति विहितानां कर्मणां सम्यक् अनुष्ठितानां स्वर्ग प्राप्ति फलं स्वभावतो। इन जाति विहित कर्मों को समय प्रकार से अनुष्ठान करने वाले को स्वर्ग रूप फल प्राप्त होगा। वर्ण आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रीत्य कर्म फलम अनुभूय तदशेष ने विशिष्ट देश जाति कुल धर्म आयु श्रुत वृत्त वित्त सुगमे देशो जन्म प्रतिपद्य इत्यादि स्मृति व्यस्त। आपस्तंभ स्मृति है, आपस्तंभ का वाक्य वाक्य ही वर्ण आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा, वर्णी लोग और आश्रमी लोग अपने अपने कर्म निष्ठा रखते हुए प्रीत्य कर्म फलम अनुभूय मरने के बाद कर्म फलानुरूप सुख दुख आदि को अनुभव करने के बाद में तथा शेषेण उसके बाद जो अवशिष्ट जो कर्म बचा हुआ रहता है जिस कर्म को भोग के लिए स्वभाव मनुष्य की प्राप्ति होती है तब विशिष्ट देश विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल विशिष्ट धर्म विशिष्ट आयु विशिष्ट श्रुत विशिष्ट वृत्त विशिष्ट वित्त विशिष्ट सुखों से युक्त होकर के पुनर्जन्म को प्राप्त करता है और विशिष्ट मेधा भी रहती है उसके अंदर, सब विशिष्ट है। जैसा आपका अवशिष्ट कर्म है उसके अनुरूप आपका जन्म होता है, स्पष्ट आ गया ना। इसलिए यदि आपको क्षत्रिय में जन्म मिला है तो दुखी होने की जरूरत नहीं, आपके अपने ही कर्म भोगे। वैश्य में जन्म मिला है तो कोई दुखी होने नहीं, कोई ब्राह्मण होने में कोई सिंह नहीं चढ़ने वाला है, ठीक है। वो अपने आप में सभी को अपने अपने कर्म फलानुसार मिला है, उस और आगे बढ़ने के लिए सबको प्रयास करो, जो जहाँ है उसको स्वीकार करो और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। ये श्रुति का सिद्धांत है, उसी के लिए बताया जा रहा है कि आप अपने अंदर झांप के देख लो तुम्हारा कैसी वासना है, कैसे संस्कार है, क्षत्रिय की वासना क्षत्रिय के संस्कार क्या है क्या नहीं अपने अंदर देख लीजिए। कई बार होते ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन जो है अंदर से कुछ और खटपट चलता है, अब उसको विरोध करके उसको खत्म करना है, दबाना चाहिए, प्रयास करनी चाहिए संस्कारों को खत्म करो, लेकिन यही उसका कर्तव्य बनता है। इसलिए समझाने के कहते हैं विशिष्ट देश विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल विशिष्ट धर्म, मुसलमान हो गया कोई चिंता नहीं, विशिष्ट आयु विशिष्ट श्रुत विशिष्ट वृत्त वित्त सुख मेध, ये सब पहले से तय है, तदनुसार जन्म प्रतिपद्यंत है, उसी के अनुसार जन्म की प्राप्ति होती है। पुराणे च वर्णिनाम आश्रमिणां च लोक बल भेद विशेष स्मरण, पुराणे च पुराणों में भी विचार करके बताया गया है वर्णियों का आश्रमियों का लोक फल भेद विशेष का स्मरण किया गया है पुराणों में। ये पुराणे शु होना चाहिए दीपी, यह जाते एक वचन समझ लीजिए, कई बार जाति तो एक वचन प्रयोग हो जाता है, पुराणे कह दिया अर्थ है उसका पुराणे शु। इस अनेक पुराणों में इस प्रकार का वर्णन है कि कौन सी जाति का मैंने कौन से जो वर्ण का कौन सी आश्रम का क्या कर्म है कौन सा फल भेद है सारा वर्णन किया गया है। यहाँ पर वो ना पुराने भाष्यकार ने जो कह दिया यहाँ तो बहुत बसुदनिकार तो सारा उठा के लाए, भविष्य पुराण ला रहे हैं, महाभारत ला रहे हैं, गौतमी स्मृति आपस स्मृति वशिष्ठ स्मृति मनुस्मृति अनेकों, यहाँ तो दर्शनकार कुमार भट्ट आदि का विचारों को हारित पुरा हारितोक्त तो जो है आपके भविष्य पुराण के अंतर्गत वस्तु सारे चीजों को यहाँ पर वर्णन किया है। कारणांतरत्व वक्षमाणम फलम, कारणांतरत्व इदम वक्षमाणम फलम, कारणांतरों की वजह से ये आगे कहे जाने वाला फल भी प्राप्त हो जाता है। क्या फल प्राप्त होता है? स्वे स्वे कर्म निविद संसिद्धिम लभते नर स्व कर्म निरद सिद्धिम यथा विंदति तक्षणो, अंतकरण शुद्धि भी प्राप्त होता है। पुराणों में कहा है आपको क्या फल मिलेगा? आप ने भी कह दिया भाई कर्म करो जन्म फिर उसका भोग करो फिर आओ जन्म लो, एक चक्कर चलते रहेगा। ये तो सामान्य कथन तो है, लेकिन कारणांतर, कारणांतर क्या पहले बोल चुके हैं, ये सात्विक कर्म, सात्विक कर्तृत्व, सात्विक ज्ञातृत्व, सात्विक सारी चीज को लेकर के करोगे तो संगम तत्व फलम चाहिए, तब ना लोक मिलना है उसे ना कुछ मिलना है, फिर क्या मिलेगा उसे? तब कहते स्वे स्वे कर्मण्य विरत, अपने अपने कर्मों में जो अभिरत पुरुष है वो क्या करता है? स नरः संसिद्धिं लभते, वांतगण शुद्धि रूपी संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान निष्ठा की योग्यता उसके अंदर प्राप्त हो जाती है। या संसिद्धि से क्या है? ज्ञान निष्ठा के अनुरूप योग्यता की प्राप्ति, उसी को हम कहते सीधे शब्दों में अंतकरण शुद्धि। स्वकर्म निरतः यथा सिद्धिं विन्दति तच्छणो, अपने अपने कर्म में जो है निरत रहने वाले व्यक्ति को सिद्धि किस प्रकार से मिलती है वह प्रक्रिया को भी तुम सुनो। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः, भाष्यकार स्वे स्वे यथोक्त लक्षण भेदे, पूर्व जो लक्षण भेदानुरूपेण जो कर्मण्य विरतः तत्पर, कर्म निरंतर लगा हुआ है निष्ठा पूर्वक अपने वर्णानुसार आश्रम अनुसार कर्मों में लगा हुआ है तत्पर संसिद्धि न स्वरक का स्व कर्मानुष्ठान अशुद्धि क्षय सती कायेन्द्रिया नाम ज्ञान निष्ठा लक्षण संसिद्धि लव। स्पष्ट कह दिया स्व कर्मानुष्ठान से क्या हुआ? अशुद्धि का क्षय हो जाता है। अशुद्धि का क्षय होने से क्या होता है? शरीर इंद्रिया इन सब में ज्ञान योग में प्राप्त होने योग्य निष्ठा, आपके अंदर वह निष्ठा की योग्यता आ जाती है, उसी का नाम संसिद्धि है, उसका लाभ होगा प्राप्त होती। कौन नरो अधिकृत पुरुष वह मनुष्य दो इस प्रकार से संग और फलादि को त्याग करके स्वकर्म निरत रहता है, तो अन्यथा कामना करेगा तो बता दिए जो कामना करने वाले को तो लोकादि फल प्राप्त मिलेगा, भोगेगा फिर आएगा, चक्कर चलते रहेगा उसका। किन स्वकर्म अनुष्ठान तो ये साक्षात संसिद्धि, भाई स्वकर्म का अनुष्ठान मात्र से साक्षात संसिद्धि हो जाएगी क्या? ना ना ना ना, ऐसा कैसे हो जाएगा? थोड़ा थोड़े सीधा सीधा थोड़े फल में फल देगा वो। कथम तरी स्वकर्म निरत संसिद्धि यथा ये न प्रकार कथम तरी, कैसे होगा? कहते सुन लो, अपने कर्म में निरंतर लगे रहने वाला पुरुष के प्रभु और वह जो संसिद्धि किस प्रकार से मिल सकता है वह प्रक्रिया को हम तुम्हें सुनाएंगे, तुम सुनो उसको। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ददं स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, ब्रह्मार्पण मस्तु किए बिना नहीं होगा, हर कर्म को ब्रह्मार्पण मस्तु करनी पड़ेगी। आप सो के उठे जब तक ब्रह्मार्पण मस्तु करना पड़ेगा, आपने सफर देगा सफर में ब्रह्मार्पण कर दो। अरे हर एक को कहाँ कर पाएंगे हैं? इसलिए पूरा होने दो जो लफड़ा होना है, और अंत में जो उसको ब्रह्मार्पण कर दो। जब सोने के लिए जाओगे बेड में, बैठ जाओगे बिस्तर में, तो समझ जागृत को ब्रह्मार्पण कर दो और लेट जाओ। और प्रतिक्रिया को कहाँ कहोगे आप? मैं खाना खा रहा हूँ ब्रह्मार्पण मस्त, कहाँ से चलेगा? लघु शंगा करता हूँ ब्रह्मार्पण मस्त, कैसे करो? हर कर्म को नहीं कर पाओगे ना, हर बार कहाँ तक ध्यान रहेगा? पाठ पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्मार्पण मस्त, पाठ पढ़ने आ गया ब्रह्मार्पण मस्त, कैसे होगा? हर क्रिया कलाप को तुम ब्रह्मार्पण नहीं कर, इसलिए अच्छा जागरूक अवस्था तरह को ब्रह्मार्पण कर, कोई मेरा नहीं जो कुछ हुआ। और यदि कहा कहीं और मैं बकरी से मैं कर भी दिया हूँ वो भी ब्रह्मार्पण मस्त करते हैं। किसी क्रिया को लेकर के मैं करके अहंकार यदि आ गया है, कर्तृत्व यदि आ गया है, भोक्तृत्व यदि आ गया हो वो भी ब्रह्मार्पण, उसके बिना रास्ता नहीं है। केवल कर्म में निरत होने मात्र से, संग और फल को त्याग करने मात्र से नहीं होने वाला। संग फल त्याग करने के बाद उस कर्म की कर्तृत्व आदि आसक्ति न हो, उसका भी अभिमान ना हो, उसके दृष्ट अदृष्ट फल की आपकी आकांक्षा किए बिना भी जो प्राप्त होने वाला आनुषंगिक है फल, उसके में भी संबंध ना हो, ये तो क्या करना चाहिए? यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, उस परमात्मा को अर्पण करना है जिससे स्वभूतों की प्रवृत्ति होती है। ये न सर्वमिदं ददम, जिस परमात्मा के द्वारा यह समस्त जगत ही व्याप्त कर लिया गया है। तम परमात्मान स्वकर्मणाभ्यर्च, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा समर्पण बुद्धि से अर्चना करके पूजा करके मानव सिद्धि मिलती, ये मानव सिद्धि को प्राप्त करता है। यथा यस्मा प्रवृत्ति उत्पत्ति चेष्टा, वह जिससे उत्पत्ति हुई है, चेष्टा हो रही है, सब कुछ जिससे हो रहा है, यस्माद अंतर्यामी ईश्वर, कौन है वो जिससे हो रहा है? वो अंतर्याम ईश्वर के कारण से हो रहा है। किनके अंदर हो रहा है ऐसा? चेष्टा उत्पत्ति आदि भूतानाम प्राणिनाम सा, प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति चेष्टाएं सारी चीजें जिस अंतर्याम ईश्वर से हो रहा है उस ईश्वर को अर्पण करके। और ये ईश्वरेण सर्वमिदं जगत कथम मने व्याप्त, जिस ईश्वर के द्वारा ये संपूर्ण जगत की तत्व व्याप्त है, इसलिए उसी को ही अर्पण कर सकते, किसी और को नहीं कर सकते, क्योंकि उससे दिन जो कुछ भी होगा वो परिच्छिन्न होगा। जो परिच्छिन्न होगा वो आपको परिच्छिन्न फल ही दे सकता है, अपरिच्छिन्न मुक्ति की ओर आपको ले जा नहीं सकता है। इसलिए जो सर्वत्र व्यापक है, जिससे सकल की निष्ठ स्थिति है, उत्पत्ति स्थिति लय आदि हो रहा है, वह शुद्ध ब्रह्म रूप अंतर्यामी रूपेण सभी के हृदय के अंदर विराजमान होकर ब्राह्मण सर्वा कहा कि ब्राह्मण दौड़ा रहा सबको घुमाते रहता हूँ। इंद्रारूढ़ानी माया, ब्राह्मण सर्वाभूतानी इंद्रारूढ़ानी माया, वो जो परमात्मा ईश्वर है जो सभी के अंदर अंतर्यामी के रूप में विद्यमान रहते हुए भी सर्वत्र व्यापक रहता है, हृदय में भी है और बाहर में भी, सर्वत्र व्यापक उस परमात्मा है। उसको जब तक नहीं करूंगा, यदि यहीं पर रहने वाला कर करोगे भी गलत हो जाएगा, फिर भी परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न को दोगे तो परिच्छिन्न ही फल मिलेगा, अपरिच्छिन्न को ग्रहण करो तो अपरिच्छिन्न फल मिलेगा। इसलिए किस राम की पूजा करते हो? ये वैरागी लोग चौपाई बना रखे हैं उसकी, नहीं बोलते भी हो चौपाई, किस राम की पूजा करते हो? घटघट में उसको करते हो, दशरथ का बेटा उसको करते हो, ऐसे से पूछते हैं, वैसे आपको फल मिलेगा। इधर से पूछे किस प्रकार कृष्ण को फल देते हो? राधा का प्यारा को दोगे? अबे उसका पूजोगे तो भाई फल नहीं मिलेगा, तुम भी रासलीला करने लगोगे। नहीं, किस कृष्ण को कर रहे हो तुम? उसे भी तो अनेक है, तो व्यापक परब्रह्म परमात्मा भी कृष्ण को करोगे तो उसे बताओ, जैसा जैसा तुम्हारा आराध्य है उसी के अनुसार आपको फल मिलना है। इसलिए कहते हैं वो समस्त जगत को जिसके द्वारा व्याप्त कर लिया गया है उसको स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णम तम ईश्वरम अभ्यर्थ्य, उस ईश्वर को स्वकर्म जो पूर्व में कथित है प्रतिवर्ण और प्रतिआश्रम में उनको ही करके आप पूजित्वा आराध्य। केवलम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धि, केवल ज्ञान निष्ठा रूपी की योग्यता रूपी जो सिद्धि है उसको विंदती मानवो मनुष्य, ये मनुष्य तभी प्राप्त। अतएव स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म से तात्पर्य स्वकर्म का पालन करो, और स्वकर्म में चाहे तुम समय प्रयास कर सको न कर सको, लेकिन करना है स्वकर्म को। इसे स्वकर्म की स्तुति करने के लिए पर कर्म का निंदा करते हुए अगला श्लोक आरम्भ होता है, श्रेयां स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन् किल्बिषम् न अपनोति, स्वभाव से नियत जो कर्म है उन कर्मों को करता हुआ व्यक्ति को कभी किसी प्रकार का दोष का स्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि स्वधर्म जो है आपका विगुणों अपि अध्ययन करना पड़ेगा। स्वधर्म भले ही विगुण हो तो भी वह श्रेय ही समझो, पर धर्म भले ही अत्यंत अनायास सरलता सुष्ठु रूपेण अनुष्ठान कर सको तो भी वह उचित नहीं है, वह श्रेय नहीं है। तात्पर्य लोग ये बोलते ना भाई मुसलमान बन जाओ ये झंझट खत्म हो जाएगी, यहाँ तो 25 त्योहार है, 25 बार पूजा पाठ, 25 बार पंडित को बुलाओ वो भी चाट जाएगा कुछ, और फालतू खर्चे दुनिया भर नहीं बचता कुछ नहीं। अब मुसलमान मन साल में 2 ही बार त्योहार है, 2 ही बार खर्चा, सारी बचत हो जाएगी, कितना बढ़िया है काम। ऐसे करके कई बेवकूफ जो है ना हिंदू मुसलमान बन गए, और वहां जाकर पता चला नहीं वहां भी धक्का ही है, यहाँ से ज्यादा खराब है वहाँ। अब अक्कल खुल रहे हैं लोगों, अब समझ रहे गलती हो गई, तो वहां भी भेद कर दिया हम लोग। जो कन्वर्टेड है धर्मांतरित मुसलमान है उनके लिए अलग मस्जिद है बाहर, उनको अंदर नहीं है। वो शिया सुनी तो अलग है, वो तो उनमें ही है, ओरिजिनल मुसलमानों में लड़ाई है, शिया सुन्नी भेद है, नकली मुसलमानों में विरोध कर दिया, अभी मस्जिदों में लड़ाई चल रहा है, बैंकर कई जगह मारा पीटी हो गया मस्जिद के अंदर, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो ये सब पहन के आते हैं हिंदू क्रिश्चियन जो है, जिसकी औरत जो है चूड़ी पहन लेती मुसलमान नहीं होते हुए, तो उस मुसलमान कहते थे तेरी औरत गड़बड़ है और तुम हिंदू से मुस्लिम बने हो ना, इसे तुमको बाहर बैठना है, अंदर बैठ के तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, बाहर बैठ के पढ़ोगे। अब बताओ आ गया ना, अब क्या फर्क पड़ा, अरे हिंदू मंदिर में बोलते थे अरे ब्राह्मणी के ऊपर जाएगा भगवान को छुएगा, बाकी तुम लोग दर्शन करके अंदर अंदर तो आने दे रहे थे, दर्शन तो करने दे रहे थे, अब तो उनको दबा ही करते गेट से, लो अब जा कहाँ जाओ, हम मक्का मदीना में तो पूरा मस्जिद के भीतर भी नहीं, कंपाउंड से बाहर कर दिया पाकिस्तान में, उसमें भी पाकिस्तान मुसलमान पहले, तो उससे बाहर भारतीय मुसलमानों का रंग नंबर आता है, 1.5 किलोमीटर दूरी, दिखता भी नहीं मस्जिद आंखों से, गुंबज में नहीं दिखेगा, वहां खड़े होकर नमाज कहोगे हज यात्रा कराए, क्या दुर्दशा हो रहा है। अभी तमिलनाडु में एक जगह भयंकर हुआ, ईसाइयों में भी दलित ईसाई अलग हो गया, बताइए ईसाई तीन हो गए, ओरिजिनल ईसाई और धर्मांतरण में दो, उच्च जो ब्राह्मण क्षेत्र में ईसाई हो गए वो अलग और दलित ईसाई अलग, तीन कोटी हो गई, दो तो था ही अब तीन हो गए। कारण क्या है, कल एक बार एक जगह ऐसा हुआ, उनके नियम होते जो मर जाता है ना तो उसके मुर्दा को गिरजाघर में ले जाते, चर्च में ले जाते, तो वहां से पादे को पानी वानी डालेगा, तो उसके बाद ले जाओ गाड़ दो, ये प्रक्रिया होती है। एक पादरी ऐसा कट्टर आ गया एक जगह पर, उसने वो दलित मर गई बुढ़िया, उसकी मुर्दा लाया गया वहां, नहीं गिरजाघर के अंदर नहीं, गेट से बाहर, दलित ईसाई ये अंदर नहीं आएगा, शुद्ध ईसाई अंदर नहीं आएगा, उसका मुर्दा भीतर नहीं आएगा, हम वहीं पर करेंगे बोला, उसे पानी छिड़का देंगे दूर से, गेट के अंदर से बाहर रख दो तुम छिड़क देंगे, बात खत्म। वो लोग माने नहीं, वो हंगामा खड़ा हो गया, जो नेता का माँ थी और डीएमसी हम सब दुनिया भर के लोग आ गए वहां पे, मजबूरन उसको अंदर ले गए, अंदर ले गए बाहर आ गया, बाहर आने के बाद उसने क्या किया, जो पादरी था उसने कहा पूरा गिरजाघर अपवित्र हो गया, कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं वो लोग, उसको रिकॉन्सिक्रेट करो, दोबारा शुद्धिकरण, अरे क्या बाइबल पाठ हुआ, पानी इधर छिड़क रहा उधर छिड़क रहे, वो कर रहे इधर फूल लगा उधर वो करो उधर वो करो, दुनिया भर दोबारा शुद्धिकरण किया गया। इस पर और नाराज हो गए लोग, क्या हम दलितों के अलग गिरजाघर बनाएंगे, तो अलग गिरजाघर ही बन गया। अब बताओ वही हालत हो गया कि नहीं शूद्रों की, वहां पर भी क्या फायदा ईसाई बनने का, ये मूर्खता है, लोग समझते है नहीं कि परधर्म कितना भयावह है। श्रुति स्मृति पहले बोल रहे हैं तुम जितना भी अच्छी तरह से उसका अनुष्ठान कर लो, इस लोक में भी सुख नहीं परलोक में तो दुख है ही गारंटी, इसलिए पर धर्म को अपनाओ मत। यहाँ उस दृष्टिकोण से मोटे दृष्टिकोण से दे रहे हैं, यहाँ वास्तविक दृष्टिकोण से अपने अंदर में भी ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का कर्म नहीं करना, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का कर्म नहीं करना, और यह ब्राह्मण होकर चम्मार का कर्म कर रहे हैं, शर्मा शू कंपनी लिख रहे हैं, शर्मा वाइन स्टोर चला रखे हैं, ये सब गड़बड़ चल रहा है, कलयुग का महिमा है। लेकिन ये सारी चीजें करने वालों को कभी सुख नहीं हो सकता, उनका कल्याण नहीं होगा, इसलिए जितना सामर्थ्य जितनी हो सके उतनी ही करो स्वधर्म को, वो ठीक पूरा न कर सको कोई बात नहीं, विगुणो आप ही इसे कर भाष्कर करते आप भी जोड़ा यहाँ पे, अरे भगवान ने नहीं कहा गीता उच्चारण करते वक्त इन आप ही आपको जोड़ लेना पड़ेगा। भाष्कर देखो कहते स्पष्ट ही श्रेय प्रशस्य तरह किम स्वधर्म स्वधर्म विगुणो अपी अपि शब्द द्रष्टव्य, देखो विगुणो अपी ये अपी शब्द भी आपके यहाँ देखनी चाहिए ग्रहण करना चाहिए, भले आप अपना अपना कर्म को स्व आश्रम धर्म का परिपालन नहीं कर सकते पूरा, स्वर्ण के धर्म का परिपालन नहीं कर सकते पूर्ण रूप में, कोई बात नहीं जितनी कर सको उतनी ही करो, लेकिन आप दूसरे के धर्म को पूर्ण रूप में कर सको तो भी उसे थोड़ा भी नहीं कर, यदि आप दूसरे के धर्म को पूर्ण रूप में अच्छे ढंग से पालन कर सकते हो सामर्थ्य है तो भी नहीं करना है, और स्वधर्म को पूर्ण रूपेण क्या थोड़ा भी तुम ढंग से नहीं कर पाओगे तो भी बात नहीं, जिस ढंग से करना है उसे ढंग से करना और उसको परमात्मा को अर्पण कर देना तो सकल दोष दूर हो जाएगा, विगुणता व परमात्मा अर्पण करने मात्र से ही सकल दोष दूर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पर धर्मात् सुनिष्ठिता सुअनुष्ठिता स्वभाव नियतम स्वभाव नियतम, पर धर्म जो है ना वो स्वनु सु समय प्रकार से निष्ठित होने के बावजूद उसके अपेक्षा से स्वधर्म विगुणगता पूर्वक अनुष्ठान करोगे तो भी वही आपके लिए श्रेयकर होगा। स्वभाव नियतम यदुक्तम पहले स्वभावजम इत्यादि से तदेव उत्तम स्वभाव नियतम इति यथा विषजात से कृमेर विषम न दोष कर विष विष में ही पैदा हुआ जो कृमि है उसके लिए विष दोष कर नहीं होता। शाम में जहर है तो शाम को नहीं मार डालता, जर अपने अंदर आते तो हमें मार डालता। सांप में विद्यमान जहर पर सांप के लिए क्या है, उसका अपना हित ही है और न रहे तो बेचैनी आ जाएगी उसके अंदर। उसके लिए जहर भी शोभा है, वो भी उसके लिए गुण ही है, क्यों उसके बिना वो नहीं रह सकता ठीक से। आप देखो जो लाते हैं सामने आपके नागपंचमी वगैरह दिनों में घूमते रहते हैं, जो जाम जो जहर निकाल जहर की थैली निकाल देते हैं, नतीजे क्या है, वो शाम शाम थोड़ी बेचारे जिंदगी उस खराब कर दिया आपने, नपुंसक बना दिया एक तरह से, उसको पूरा उठता ही नहीं, उसको उठाना पड़ता है कुछ, तब भी वो थोड़ा करता है फिर बैठ जाता दमी। जहर रहेगा तो देखो छोटा सा बच्चा भी आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, उठो बोलना पड़ेगा उसको, आपकी आवाज दूर से सूंघ करके फुस करके आ जाएगा, कितना अंतर है देखो। स्वभाव नियत जो है और जब आप उसके स्वभाव को काट के देख लो तो कितना फर्क पड़ जाता है, बहुत अंतर है। इसी तरह से यहाँ पर भी समझिए कह रहे हैं यथा विषजात कृमे विषम न दोष करम तथा स्वभाव नियतम कर कुरुवन नाप्नोति किल विषम पाप। इसीलिए दोष युक्त आपके स्वभाव जन स्वकर्मों का अनुष्ठान करने के बावजूद भी वह दोष उसके लिए पाप प्रदायक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने स्वकर्म किया यही उसकी विशेषता है, वह अपूर्णता पर किया चाहे पूर्णता वो मुख्य नहीं है, उसकी निष्ठा मुख्य। क्या तात्पर्य क्या हुआ, कर्म मुख्य नहीं है तुम्हारी निष्ठा मुख्य, तुम क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पूरा किया कि नहीं किया, इनसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी निष्ठा कैसी उस पर निर्भर है। ये तुम्हारे अंदर पूर्ण श्रद्धा है पूर्ण निष्ठा है वो तुम्हें फल देने वाला है। ये नहीं कहते षोड़ोपचार, कल पूछा एक व्यक्ति ने महाराज पंचोपचार पूजन करने में षोड़ोपचार पूजन करने में क्या फर्क पड़ेगा फल में, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर क्यों कराते, मैंने मूर्ख है कराते हैं तो यार पैसा है दुनिया भर कर रहा है, मैंने कर्म करने से नहीं होता है, तो षोड़ोपचार पूजन के चार घंटे लगा दिया तो उतने से फल मिलेगा, और एक घंटा उसे लगाया उसको नहीं मिलेगा कम मिलेगा, ये बात नहीं, समय लगाने के ऊपर निर्भर नहीं है, कितना तुम समय लगा रहे हो और कितने तुम अंगों के कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो कोई चीज गिनती में नहीं है, गिनती यहाँ निष्ठा की होती है श्रद्धा की होती है। ये श्रद्धा पूर्वक पंचकर्म ही पंचोपचारी कर दिया तो पूर्ण फल, और अश्रद्धा पूर्वक षोड़ोपचार पे पूजन कर दो कोई फल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, निष्ठा मुख्य है। इस पर जोर देने के लिए बात कह रहे हैं यहाँ पर, भाई तुम्हारे स्वभाव नियत कर्म तुम कर रहे हो वो दोष युक्त भी क्यों ना हो तो भी वो तुम्हें पाप नहीं। स्वभाव नियतम कर्म कुर्बानो विषजैव कृमि किल विषम नाप्नोति तुक्तम धर्मस्य भयावह इति। आपने दो बात कह दिया है, जो पूर्वजन जन्मांतर के कर्म एवं संस्कार के अनुसार जो आपके लिए नियत कर्म है उन नियत कर्मों को करता हुआ व्यक्ति को जहरीले कीटों को जैसा उसका जहर उसको मारता नहीं, उसी प्रकार से सदोष स्वकृत कर्म भी उसके लिए पाप स्पर्श नहीं करता, पाप से असंबद्ध होगा, ऐसे आपने कह दिया। और ये भी कहा परधर्मो भयावह, सर्वे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, ये भी आपने कहा है। अनात्मज्ञश्च नहीं कस्य क्षण कर्म कृतिष्ठ द्वितीय, ये भी आपने पहले कह दिया था, लेकिन जो अनात्मज्ञ है वो एक भी क्षण ऐसा नहीं है जो अकर्म कृत होकर रहता हो, निश्चित रूप से कर्म करते रहेगा। इसलिए बड़ी समस्या है पूर्व पक्षी का दिमाग में आ रहा है, कर्म तो करते ही रहेगा, एक क्षण भी अज्ञानी चुप बैठ नहीं सकता, और ऐसा हो नहीं सकता कि 24 घंटे हम शास्त्र अनुसार कर्म ही करें, शास्त्र कर्म करते रहे या स्वभावज कर्म भी करते रहे, ये बड़ा कठिन काम। जैसे ब्राह्मण की रेखा अध्ययन अध्यापनम यजनम याजनम दानम आदानम, इच्छे के अलावा कोई काम नहीं करना, इच्छे के अलावा बहुत सारे काम, अखबार पढ़ना, ये कहा लिखा था लेकिन क्या करे, ब्राह्मण जरूर अखबार पढ़ेगा, समस्या हो गई ना, ये अध्ययन तो नहीं का, अखबार अध्ययन कहा है क्या कहीं, अध्ययन से अखबार अध्ययन भी ले लोगे तुम है, वेदा अध्ययन की बात थी, और क्या करे, संस्कार वासना ऐसी है वो उसमें चला जाता है दिमाग, जो अनध्ययन करना है उसका अध्ययन करने में लग रहा है, 24 घंटा शास्त्र अध्ययन अध्यापन में लगे रहे तो संभव ही नहीं, तो फिर क्या होगा इस स्थिति में? तब कहते हैं चिंता मत करो, उसकी भी रास्ता हम बताते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अभिनत्यये सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय, तुम्हारे जो जन्म के साथ साथ जन्मेन सहिति सहजम, तुम्हारे जन्म सहित जो तुम्हारे लिए कर्म वर्णाश्रमानुसार प्राप्त है उनको निरंतर करते रहना। सदोषम अपि न त्यजी। एक बार एक पंडित जी ऐसे बोले कि महाराज हम जब पाठ करने लगते हैं तो नींद आ जाती है, क्या करो, ये घूमना करना पड़ता है। बोले नहीं नहीं गुरु जी, ने घूमना नहीं बल्कि उसी रेल पर सो जा, उसी पुस्तक में ही सो जा, फिर जगेगा तो पुस्तक दिखेगा सामने। अब धीरे धीरे तुम्हारे मन में ग्लानी होगी, अपने आप मन में आएगा हे क्या हो रहा है, पाठ के टाइम में नींद आ रही है, ये ठीक नहीं। तो अपने आप उसके विवेक जागृत होगा, अपने आप सब हमेशा जगे रहने का अभ्यास होगा। फिर इधर टहलो और वासनाएं जग जाएंगे, तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया देखोगे, अन्य वस्तुओं को देखोगे, वो कर्म संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसीलिए पुस्तक रखो सामने, सोते सोते उसी पर सो जा, नींद आ जाए कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत कर। फिर वहां से हटना नहीं, नींद खुली तुरंत आंख मलो, फिर उसी को पढ़ने में लग जाओ। धीरे धीरे ऐसे होगा, मन स्वयं अभ्यास कर लेगा कि पाठ के टाइम नींद आएगा ही, लेकिन जो हटा वहां से तो वो गया था, फिर उसकी तो आदत खराब हो जाएगी, इसका अनबारी लगे रहेगा, पढ़ने में कोई मन ही नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर उसे तो करना क्या चाहिए, सदोष में भी मन निद्रा आदि से युक्त होकर के भी करना पड़ जाए करो, लेकिन छोड़ो मन न, क्योंकि संसार में कोई भी काम करो ना, चाहे स्वधर्म करो चाहे परधर्म, कोई भी कर्म करो, चाहे स्ववर्णाश्रम का हो चाहे परवर्णाश्रम का भी कर लोगे, कोई भी आप अनुष्ठान करोगे, कोई भी कर्म होगा शरीर से मन से इंद्रियों से, वह निर्दोष कर्म हो नहीं सकता है। कर्म है वह सदोष ही है, कि त्रिगुणात्मक है वह तमोगुण जरूर किंचित अंश में रहेगा, उस अंश में दोष जरूर रहेगा। सर्वारंभ ही दोष है ना, कोई भी आरंभ है कोई भी कर्म है वह सदोष ही होता है, वो आवृत रहेगा, दोष ही नहीं आवृत है। यथा धूमेन अग्नि, जैसे निर्धूमक अग्नि को लाओ कहीं से, कहां से लाओगे, सधूम ही होता है वह, परिदृश्यमान हो चाहे अदृश्यमान हो, आपके स्थूल चक्षु को भले दिखाई नहीं देता हो लेकिन उसका भी सूक्ष्म धुआं है। अब डॉक्टर लोग कहते हैं हीटर होता है ना जो कॉयल वाला हीटर, उसमें भोजन बना के खाना नहीं, उसके सामने बैठना नहीं, और उसके बाद हाथ धो भी दूर से सेको जब सेकते हो, यूं करके सामने से देखना नहीं, आंख तुम्हारे जल्दी खराब हो जाएंगे, ज्यादा से सेकोगे तो चरम रोग हो जाएगा। क्यों कहते, उससे एक ऐसा धुआं निकलता है, वो जो फिलामेंट जलता है ना, वो जब जलता है एक विलक्षण धुआं निकलता है, वो धुआं तुम्हारे आंख और चरम के लिए सबसे खतरनाक, कि फिलामेंट जिस तत्व से बनता है ना वो तत्व ही ऐसा है, जब उसको गर्म करोगे उसे ऐसा विलक्षण गैस के साथ निकलती है वो धुआं, अब वो हानिकारक, और देखने में आपको लगता है कोई धुआं हुआ है नहीं, हीटर गर्म दे रहा है, कहां धुआं दिख रहा है, लेकिन सभी में है, और जो भी है वह सदोष ही है, निर्दोष मिलेगा कहीं नहीं। अब लकड़ी जलाते हैं, मान लो उसमें एक गलत लकड़ी कोई पड़ गया और जल गया, तब उसकी धुआं से खराब हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा। एक बार एक आदमी ने एक लकड़ी, वो चीड़ चीड़ पेड़ होता नहीं, उसकी लकड़ी को जला के तापने लगा, वो सारे चमड़े उधड़ गए, सारा चमड़ा उसका निकल गया, पर ये पापड़ ही होकर ऐसा बुरा हालत, उसी शरीर में कुछ था और रिएक्शन आगरी तो ताप, उसका ठंड तो दूर हुई उस समय, तो ठीक लगा, घंटे दो घंटे बाहर निकल गए, सब निकल रहा और जलन भयंकर। इसलिए कोई भी चीज हो वह सदोष है, भले तत्काल आपको उस दोष का फल दिखाई दे या न दे, लेकिन हर क्रियाकलाप हर कार्य हर कर्म में दोष जरूर है। जिस प्रकार धूम से अग्नि सदा आवृत है, दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, उसी प्रकार से दोषों के लिए दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, हर कर्म में दोष जरूर है। इसे निर्दोष पर कर्म भी नहीं है तो अच्छा है ना, सदोष स्वकर्मी करो, सदोष पर कर्म करके नरक जाने की अपेक्षा से सदोष स्वकर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कि परकर्म भी दोष रहित नहीं है, वो भी सदोषी भी सदोष है, फिर उसमें क्यों मोह करना, अच्छा है सदोष अपना कर्म को प्रत्याग। इसलिए कहते सहजम, मैंने सहज जन्म न एव उत्पन्नम, सहजम जन्म के साथ साथ ही आपके उत्पन्न हो रखा है। वर्ण आश्रम निर्णय है, आपकी वासनाओं के अनुरूप, आपके कर्म फल के अनुरूप आपको वैसे घर में जन्म दिया जाता है। इसे जैसा घर में जन्म लिए उसके अनुरूप आपको चलना पड़ेगा शुरू में, फिर धीरे धीरे विवेक वैराग्य हो जाए और आगे बढ़ेगा अलग बात है, जन्म तक जा सकते हो।